40 anys amb tu. Queridos ointes e seguidores, este é un programa especial de Galegos Novais aquí en Radio San Boi, no 89.4 de FM. Queremos ofrecervos esta emisión que enlatamos despois de manter unha videoconferencia con o Armando Fernández confinado na súa casa de Hospitalet, con Fernanda Follana Neira, a noso correspondente nos Ancares Lugueses, concretamente en BCRA, Quique Fernández Monsánchez, tamén en BCRA, e o noso correspondente Xosé Manuel Fernández Montes dende Monforte de Lemos, e un servidor. Diante de nada, quero pedirlle disculpas polos erros de audición. Non dominamos estas técnicas de grabación e, claro, algún erro cometemos. Disculpádenos, son erros involuntarios. E sen máis leria, aquí tedes a primeira parte. Sí. O acollonavirus. Sí. O escornavirus, o conavirus. Tamén. Ahora acabas de bautizalo ti como o coravirus. O sea, sí, que ten tantos nomes xa. Que... Eu estaba oindo aí un pouco por o balcón. Tamén. Bueno, sí. Pois a ver, resumindo moito, porque para falar todos e tal. A ver, temos sorte dentro do que está sendo a pandemia, que en Galicia en xeral, pero en Monforte en particular, que hai días, hai semanas que non temos así casos, nin xente ingresada no hospital, vale. A residencias parece que está todo xa controlado, e a verdade é que non hai, pues eso, ningún volume de casos que te fagan preocupar, sí. nin tampouco xente próxima que morrera no meu caso, e en caso de coñecidos, xa que morreron moi pouquísima xente, e os casos tamén foron menores, e o Hospital de Monforte, grazas a Deus, pois ten todo moi controlado. Entón, o medo que pode chegar, como chegou a Madrid, a Barcelona, casos extremos de que non se daba atendido a xente e que só se vían cadaleitos acumulados, ese medo aquí non chegou, por sorte. Non sei que será no futuro, pero a priori está controlado, non chegou con esa potencia que está chegando a outras cidades grandes. Entón, por ese lado, ben. Por o lado económico e social, pois medo, preocupación, que vai ser de nós, como imos sair desta, mirando de reollo as decisións de Madrid, porque, como moita xente di, querer normalizar e querer poñer normas a nivel pues uniformar as decisións, hai moita xente en contra, que non é o mesmo a desescalada en Monforte, en Lugo, que en Madrid, Barcelona, ou que na Illa Graciosa, como está saindo tamén estes días. Entón, igual, habería que darlle unha volta ao tema da volta á nova normalidade, dependendo dos lugares, que non digo, ten que ser complicadísimo, pero xente que podía activarse un pouco antes, ou zonas, territorios, que outros, e ir avanzando, co que se trata, sobre todo, que a que xente quere funcionar, quere sair e quere traballar, porque se o estancamento dura máis, evidentemente, a cousa vai ser difícil. Sí, Claro. Sí. Bueno, José Manuel, a ver, quería te preguntar, antes estuvimos falando de que podemos montar un programa de xeito que podamos gravar cousas interesantes con respecto a posibilidades e apuntes importantes. Falounos Fernanda, dun traballo que está a facer no instituto con respecto aos rapaces, co día da educación física na casa, non? Que, por certo, podes comentar agora outra vez, Fernanda? Sí, pois no instituto, bueno, que estamos a dar as clases de educación física como as outras, de forma virtual, pois tivemos chegounos unha propuesta do Colexio de Educación Física, de profesores de licenciados en Educación Física, para celebrar este ano o Día da Educación Física na casa, que foi o pasado 28 de abril. Entón, o que fixemos foi solicitarles aos rapaces e as rapazas de primeiro e segundo de ESO que nos enviaresen un vídeo deles mesmos facendo educación física, non? A partir das cousas, das consignas que nos imos dando cada día. E grabáronse, participaron, bueno, prácticamente todos, enviaron as propostas, montamos un vídeo, pois eso, o publicamos o día 28 para conmemorar este día. E a verdade que estivo moi ben, porque moitas veces cando estás dando clase desde casa non tes o feedback, a resposta dos rapaces directa, non? Moitas veces non sabes se están facendo as cousas, se lles gustan, se non. Entón, pois ver como nos chegaron os vídeos de todos, de todas, facendo as tarefas na casa, pois emocionou-nos e ilusionou-nos un montón. E o vídeo podedes velo pois está na canle do YouTube do IES de Becerrea, é dicir, que se poñedes no Google IES de Becerrea YouTube Educación Física na Casa SAE, e aí pois podedes ver cales son as situacións do alumnado en xeral, porque hai xente que ten a súa casa na aldea, cunha finca, un espacio moi bucólico, espacios abertos, tamén hai algúns, son os menos, que están confinados en pisos, pois como están a maior parte dos rapaces do país, no conxunto de... E ten moitos likes, non? Moitos me gusta, non? Claro, só eles mesmos, non? E as familias, que era outro detalle, ver como tamén os pais, pois, se involucraron e, as veces, pois, participaron cos rapaces nas actividades ou co cartel, non? Sí. E bueno, encantounos aos dous profesores que estamos aquí de Educación Física PCRA, que o meu compañeiro chamase Fernando tamén, pois fixo-nos, sorprendeu-nos a súa resposta, porque non era con demasiado prazo, e bueno, gustou-nos un montón velos. Perfecto, agora poñemos un bocadiño de música, e damoslle paso a Xosé Manuel, que él tamén pode falarnos da súa actividade, que é moitísima a pesar de estar confinado, porque el manager ten moitísimos representantes. Él representa a Fran Campos, a Roberto Lolo, a Alberto Monte, a Verde Montes, a moitos máis, non? Pero que en realidade vese a súa actividade nestas redes bastante movida, non? Xosé Manuel? Falo lo huevo ou a música? No, falas ti. Entendín. Sí, a ver, despois da intervención de Fernanda, eu gravarei, cortarei a grabación e porei un bocado de música. Vale, vale. Xa che dou paso a ti para que ti fales da túa experiencia, do que estás a facer, que ten moitísimo máis traballo quizás que antes. Pois te sinto corrixirte. Ah, sí? Porque traballo cero. Bueno. Animación a redes sí, pero eso non se traduce en traballo. Quero dicir, o sector cultural e o sector de ocio está parado, pero parado totalmente. Non hai opción de facer ningún tipo de espectáculo, xa sabedes, no exterior, evidentemente. Claro. O tema de poder actuar en teatros, en sitios pechados, falan de xullo e cun aforo moi limitado. Entón, todo o que tema cultural e de ocio, contratación cero. A única opción nestes meses que tivemos foi unha proposta para para a Televisión de Galicia para presentar un programa que se chama O Sabedoiro, que se fai na TVG2 e que cada día, creo que de 12 a 1, pois danse, ofrécese contidos para os rapaces. Educación física, como decía Fernanda, pero tamén matemáticas e outras materias de do cole. Entón, como estaba meu irmán en Barcelona, confinado, e o tema do transporte se facía difícil, tivemos que renunciar a ese traballo. Pero é que non volveu sair nada máis, porque ou son traballos, propostas que se podan facer online, como estamos facendo nesta videoconferencia, ou senón, non hai opción ninguna de traballar. As productoras cinematográficas están paradas, as compañías de teatro están paradas, os contacontos están parados, actuacións de todo tipo, de magia, musicais, están paradas. O que se fai en redes sociais é por cubrir o espazo, por darse a ver, por visibilizar a profesión de cada un, sí. E nada máis. O sea, que son participacións para animar e para decir que estamos aquí, pero que non se traducen en traballo. O sea, que sí, estamos sí, sí, a cero de todo. O sea, que actividade cero e non entra un euro, pero ni no peto do artista, ni no peto do representante, ni no peto da productora. Claro. O sea, que traballo cero. Sí, sí, o único que estou facendo agora, digamos, que me reporta un algo económicamente, son colaboracións escritas. Publico en varios medios de comunicación e mando alguna ilustración, pero é unha parte solo. O sea, que todo o demais, paradísimo. Sí, sí. Claro. Comentaba o Quique precisamente que o traballo vai a ser moi difícil de poñelo en marcha, non? E el estaba preocupado porque, bueno, despois a ver que é o que vai pasar, porque vai a ser unha cousa bastante difícil de poñer en marcha, non? ¿Verdad, Quique? Decías ti, non? Quique. Sí, eu comentaba que esperaba que sexa unha circunstancia temporal, non? É dicir, que eu espero que empecemos a voltar á normalidade. Son un pouco máis positiva, incluso optimista de o que está sendo a administración. Ainda que igual hai ámbitos do sector teu, do espectáculo, que sí que son igual máis de masas, que poden tardar máis en voltar. Eu pregúntome, Xosé Manuel, cal é a resistencia que ti prevés que pode ter o sector cultural que estás comentando? Pensas que pode sobrevivir con un público, menor cantidade de público? É que, como todo nesta difícil situación, vai seguir sabendo pues, sobre a marcha. Por poñer algún exemplo, un concello, unha administración que contrate, se contrata un espectáculo musical, un espectáculo de teatro ou ata un contacontos, para foros pequenos, un contacontos, evidentemente, por desgracia, non é dos espectáculos máis masificados. Se nun aforo de 100 persoas a un contacontos van ir 40 ou 50, será asumible e poderase facer. Pero se, por exemplo, aforo é de 50 persoas e só poden ir 10 ou 15, ou a administración paga o mesmo caché que pagaba antes e non vai chegar a todo o público que debera, ou vai ter que pagar menos por as actuacións. E os artistas van ter que rebaixar os cachés porque non vai chegar ao potencial de público que debería chegar. Imaginadvos tamén un espectáculo musical, un concert, unha obra de teatro. Unha obra de teatro que pode chegar a 100 persoas e o aforo hai que limitarlo a 30. Sí. Que xente pode ir a velo, que xente non. Pagarase yo mesmo caché a compañía ou non se lle pagará? Os concellos terán igual pagarán o mesmo caché que antes, aínda que non se xa non chegue o público que se quere chegar. Está complicado eso. Os concertos de música pasará o mesmo, as festas. Exactamente, quero. Vaslle pagar a unha orquesta nunha parroquia o caché dunha orquesta por unha verbena e dicirlle, non, a verbena van poder ir solo 100 persoas. Sí, eso é o mismo que dicía o jefe da panorámica ou de París de Noia, dice, se un concello nos contrata, dice, se ao final poñemos, por exemplo, 200 mil personas ou 100 mil ou 50, dice, se non ten nada máis que a mitad, teremos que cobrar ya a mitad nada máis. Claro. Pero que nos reporta a nosotros o outro? E os costes son os mesmos. Exactamente, os costes son os mesmos. A ver, eu penso que isto vai chegar a un momento de que se vai, pois, quizás, non sei, facelo dun xeito que haxa quizás máis xente con, en fin, máis responsables en certo desas aglomeracións, por exemplo. Pero hai de todo. Estamos falando da parte negativa do que posteriormente podemos atopar, non? Pero na parte positiva da realidade que despois nos vai vir, existe algo que xa apuntou Fernanda hai un momentiño, que é o feito de que teremos que mudar o pensamento que temos sobre a realidade natural, non? Sobre a natureza. Como aproveitar máis o rural? Como aproveitar máis o que en realidad estamos, bueno, perxudicando, pois, en moitos sentidos, non? Perdón. Sí. Eso é o que eu matinaba antes, non? Sí. De que temos que reinventarnos independientemente o sea, penso que vai haber un antes e un despois. E ten que ser un plan positivo, porque senón tamén non sei, na humanidade iremos de cabeza ao abismo, non? Porque tamén penso que nos estamos extralimitando, non? Até agora. No sentido, bueno, pues da polución e todo. Os animales salvaxes e tal están notando, a natureza tamén pasa factura de tanto sí, sí. Que estamos facendo, non? Porque queiras que non, a todas esas aglomeracións das grandes cidades, todos esos fumes, toda esa contaminación, isto non pode seguir, é unha cousa que independientemente do coronavirus ou do que poda vir, a natureza pasanos factura. Entón, temos que reinventarnos no sentido positivo de camiñar hacia unha agricultura sostible, sí. E tamén culturalmente tamén, porque claro, falaba Xosé Manuel con razón, claro, porque claro, cando falamos a mí non me preocupa Messi ou Cristiano Ronaldo ou toda esta xente, preocúpame pues deportistas, xente que non sei, do Club Deportivo Lugo, por exemplo, ou doutros que teñen xa un salario máis non tan todo daqueles, non? É un pouco eso, non? Xa remato de que hai que baleirar de fake news e hai que atacar, porque están salindo unha sarta de barbaridades, entón isto confunde moito a xente tamén, sí. Eso desde logo, non se pode politizar tamén a o que é o coronavirus. Eu veixo nefasto, non, que se politice, tanto por unha banda como por outra. Remato. Mira, faltannos 7 minutos. Xosé Manuel ten unha colaboración, precisamente estaba dicindo el hai un momentiño que ten colaboracións escritas, non? Ten unha colaboración escrita que eu apuntei precisamente que Rubén Ríos pois leu unha carta dunha grande amiga coñecida nosa, poeta, pastora, que el fixo un traballo sobre ela. Pois, non é meu. Non é teu? Non. Ai, pensei que claro, fixo redacción, ese non é un artigo meu. Bueno, pero podo comentar, non? Un artigo feito no Galicia Confidencial por redactores do Galicia Confidencial. Neste caso concreto non o fixen eu. Pero podo comentar. Fago pezas, pero esta non. Pero podo comentar, vamos, digo porque vin que o compartías na tua páxina, entonces digo, é unha... Dende logo a Nieves Fernández Vigueira, creo que é que sí, a coñece personalmente, é todo un exemplo do que do que debe de, do que debera de ser, digamos, a vida do rural, non? A nova, ademais eu sen a súa vida desde o principio, non? O que padeceu pagando créditos, pagando sí. Longas conversas con ela. Sí. Xosé Manuel, pero podes comentar o feito de que ela, que Nieves, pois quedan os 5 minutiños, pero é suficiente como para que ti digas algo con respecto a ese a esa proposta que ela é unha fai unha proposta precisamente de defensa do rural, non? A ver, eu teño ganas de coñecela en persoa. Sí. Por o pouco que lim, sigo a ela nas redes sociais, escoitei vos falar moito e ben dela a ti, a Armando, que a tedes en conta tamén en Galegos Novais. Sí. E agora tamén, que non o sabía, que Enrique, que a coñece personalmente, sabe, bueno, avatares da súa vida. Sí. E por eso me resulta tan admirable o que fai e me abre a mente a curiosidade de coñecela en persoa e ir vela ali. E teño eso apuntado na xenda para facelo. No. Evidentemente, que é unha defensora do rural e que hai que replantexarse a vida do rural, estou de acordo con ela. E ela, pois da súa maneira, como aquela pinga que vai caendo e que parece que non fai nada, pero que deixa marca, pois pareceme encomiable o que fai, e que os medios a teñan en conta e que propaguen pois as súas accións, pareceme, bueno, imprescindible. Xa non digo ben ou mal, imprescindible. E como a ela, moita máis xente se está posicionando agora no rescate do rural. Estábamos tamén agora, estábase poñendo de moda o tema da Galicia baleirada, a España baleirada, e agora, por o que está pasando, estamos recapacitando e igual é o momento para aproveitar nesa volta ao rural, e que o rural, vivir no rural é posible. Non hai moito tamén unha asociación de San Xoán de Río, en unha entrevista que lle fixe un medio, facíame gracia que dicían que a xente volverá ao rural para quedarse, para teletraballar e para ter fillos. Pareceume dun optimismo tan grande que bueno, hai que agarrarse a él. Sí, señor, o sea, que sí. Está habendo por diferentes lugares, en diferentes ámbitos, asociacións, artistas, gandeiros, agricultores, que están pues, defendendo o rural e que o rural, vivir no rural é posible. A ver se é certo. É unha posibilidade que temos que estudiar e que resulta que se pode potenciar, que en realidade non precisa de demasiados inversións e ademais era o que tiñamos. É dicir, o rural sempre foi precisamente un medio de subsistencia das persoas. Eu vou saber un apuntamento, non? Sí. Non vexo eu, espero ademais, eu xa lles comentaba pois Armando, a Julio e a Enrique, que eu creo que isto espero son positiva e espero que esta situación se solucione e se xa temporal. Claro. Tal, non penso que se vaya a dar esa volta ao rural. O que sí que vexo que está pasando é que se están salindo á luz os beneficios e os valores e as ventaxas que ten vivir no rural, porque en esta situación en que estamos, estamos nos sentindo todos privilexiados. Claro. E que vemos a nosa situación, e eu estou vendo a situación dos meus irmãos que están fora, todos vivindo en cidades, e ves que pois, todo o aprecias e valoras iso que tes aí e que quizáis non o estabas valorando. Penso que iso sí que se vai dar, pero que haxa a volta ao rural, eu non acabo de ver. Eu non apuntaba a iso, eu apuntaba de que é posible que o rural se estimule e poida volver moitísima xente ao rural, desenvolverse no rural. Ti comentábalo onte, precisamente, cando nos dicías que, bueno, pues, mercaxer patatas da línea sin precisar, precisamente, claro, ir á tenda, non? Pues, bueno, si ese é outro factor. Outro factor que axuda, precisamente, ao rural. A economía. E, de feito, penso que este verano, sí, que vai se notar moitísimo, que se vai redescubrir o turismo rural. Porque que vai ter que ser alternativa a outras formas de turismo, non? Porque eu penso que a xente que vai facer turismo... Pero unha pausa para escoitar un chisquiño de música e adubillar así un pouco esta nosa conversa de hoxe. Escollemos a Xavier Díaz, que viña a presentar o seu último CD titulado As Catedrais Silenciadas aquí a Barcelona, pero non puido ser. O confinamento impediulles achegarse a Barcelona. E entón escoitaremos esta peza titulada No Salón das Cereixas. Thank you. mañana y fin.